सत्य स ब्रह्मण सत्यर्थमिदमाहा महाव्यक्षम प्रथमजमित्युक्तम। सत्य ब्रह्म का स्तुति के लिए अगला ब्राह्मण कथन किया जा रहा है। महत्यक्षम प्रथमजम ये कहा गया था पूर्व ब्राह्मण में, तब कथम प्रथमजत्वम, वह सत्य ब्रह्म प्रथमज कैसे हो गया, क्यों उसको आप प्रथमज कहते हो, अर्थात प्रथमजत्व गुण उसमें कैसे आ गया। उच्च जवाब देते आप इत्यादि, आप इति कर्म संवाइन्यो अग्निहोत्राद्याहुतय। आप शब्द क्या लेना, कर्म का समवाय जो अग्निहोत्रादि आहुतियां, अग्निहोत्राद्याहुतेर द्रवात्मक आपत्म, अग्निहोत्रादि की जो आहुतियां हैं वो द्रव रूप होने के नाते जल तो उसमें मान लिया गया और जल का धर्म को लेकर उसको आप कह दे रहे हैं। पह स्वमाद्यात्मक पह स्वमाद्य रूप है वो। ताश्च आप अग्निहोत्रादि कर्माप वर्गोत्तर कालम केनचित अदृष्टि सूक्ष्मेण आत्मना कर्म समवायित्व अप्रत्यजंत्य इतरभूत सहिता एव न केवला। ताश्च आप और वो जो कर्म समवायी तरल पदार्थ हैं, वे स्वयं आपको स्वर्ग दे नहीं सकते हैं, वो तो यहां भस्म हो जाते हैं, है ना। जो अग्निहोत्र आदि कोई भी कर्म कांड का द्रव्य है वो तो यही रह जाता है, या तो भस्म हो गया ऐसा पड़ा रहेगा, जैसे आपने भगवान को भोग लगा दिया लड्डू पेड़ा खीर वर्ग मालपुड़ा सारा, कहां जाएगा वहीं रहेगा थाली में, जाता तो है नहीं, और आप गला के अपने मौज करते हो, अपने खाते पीते हैं, तो भगवान के पास तो गया ही नहीं फिर वो। तो फिर हुआ क्या है सब प्रक्रिया में कि भोग लगाया आपने, मंत्र बोला, घंटी बजाए, पर्दा लगाया, फिर खोला, ये ड्रामा हुआ, ये ड्रामेबाजी का मतलब क्या है, ये समस्त क्रियाकलापों के द्वारा मानना पड़ेगा। जिसके लिए आपने क्रियाकलाप की, किसके लिए, इसे भगवान प्रसन्न होंगे, हमारे नित्य कर्म करने से मेरे को स्वर्ग मिलेगा, जो भी आपने फल की कामना को लेकर सारे कर्म कलाप किया है वह क्रियाकलाप से फल मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा कैसे, वो वस्तु तो यहां रह गए, जिसको उद्देश्य कर रहे थे उसको पता ही नहीं कहां है या नहीं है कैसा है, ये श्रद्धा से चल रहा है काम। तो ऐसी स्थिति में बीच में कुछ चीज नहीं मानोगे तो काम चलता नहीं, व्यवस्था नहीं दे सकते आप। आपको कहना पड़ेगा तत्पेतार्थ क्रियाकलाप से एक अपूर्व पैदा हो गया, पुण्य पैदा हो गया, और वह दृष्ट वह पुण्य वह अपूर्व क्या करेगा, हमको स्वर्ग आदि फल देगा। और वो कहां रहेगा, वो हमारे ही हृदय में है, अंतकरण में है। ये व्यवस्था नहीं देंगे तो कोई भी क्रियाकलाप का नतीजा जो आप चाहते वो मिले ये नहीं हो सकेगा। इसलिए कहते हैं ताश्च आप अग्निहोत्रादि कर्म अपवर्गोत्तर कालम, कर्म का अपवर्ग में कर्म का नाशोत्तर काल, कर्म का अपवर्ग क्या होता है, कर्म नष्ट हो गया वही कर्म का अपवर्ग है, कर्म के नाश होने के उत्तर काल में केनचित अदृष्टेन सूक्ष्मेन आप, कोई न कोई अदृष्ट नाम का वस्तु एकदम सूक्ष्म रूपा पदार्थ को आपको मानना पड़ेगा। कर्म संवायित्वम अपरित्यजंत्यः, कर्म के संवायित्व को न त्यागता हुआ कोई वस्तु मानना पड़ेगा। वो जो कर्म के संवायित्व थे उनसे पैदा हुए ना, इसे उनको त्याग नहीं रहे, उनसे संबद्ध है, ये मानना पड़ेगा। और अभी कैसे है, इतर भूत सहिता एव न केवला, वह इतर भूतों के सहित होगा, केवल नहीं हो सकता वो भी, तो भूतों में आश्रित है, ये पुण्य पाप कहाँ है, उपाधि में ही है, भूतों में ही है, अतः भूतों को छोड़ करके वो अकेला भी कहीं नहीं रह सकता। इतर भूत सहित न केवल, कर्म संवाद अपरित्यजंत्य तत्संबंधित्वेन आप प्रथम प्रवृत्ता तन्नाशोत्र कालम सूक्ष्म दृष्टिन, है ना। पहले स्थूल क्या था, सकल आपका द्रव्य, ये स्थूल था, स्थूल रूपेण प्रवृत्त कर्म अब सूक्ष्म रूपेण आपके अंदर रहकर प्रवृत्त रहेगा। नाशोत्तर काल में सूक्ष्मेण अदृष्टेन आत्मना अतीन्द्रिय आत्मना अतीन्द्र रूप से तिष्ठन्ति की योजना, ऐसे वो ऊपर से ध्यान करना पड़कर रहते हैं। कर्म समवायित्वात् प्राधान्यम अपामिति, कर्म का साक्षात समवाय होने के नाते हम अपाम को जो पदार्थ है उनको प्राधान्यता दिया, अपूर्व को गौण कर दिया, क्योंकि कर्मों का साक्षात समवाय वो नहीं है। समवाय में समवाय है, समवाय का समवाय है वो, कर्म समवाय पदार्थ उसकी समवाय अपूर्व है। कर्म है, कर्म का द्रव्य है, वो द्रव्यों का अपने सही ढंग से इस्तेमाल कर लिया तो उसी हिसाब से अपूर्व होगा ना। षोडश आपने षोडशोपचार से पूजन कर रहे हो, पंद्रह सामग्री है वहां पर चलाया थोड़े, एक अंग का आपने सामग्री प्रयोग नहीं किया, कर्म तो किया लेकिन जनऊ नहीं है वहां पे। लेकिन जनऊ का उपयोग करने से उस मंत्र को बल्कि अर्पण करने से जो अपूर्व पैदा होना है वो पैदा नहीं होगा, कर्म संपादन हुआ, बाकी अंगों से अपूर्व भी पैदा हो गया लेकिन वह अपूर्व दुर्बल होगा, एक अपूर्व से न्यून होगा। अतएव कर्म से सीधा अपूर्व नहीं, कर्म के सामग्रियों से पूर्व, कर्म के समवाय से अपूर्व, अतएव कर्म समवाय का समवाय है अपूर्व। कहने का हम कहते कर्म से अपूर्व, कर्म के नाशोत्तर काल में अपूर्व पैदा हो गया ये कहा जाता है। कर्म नाशोत्तर काल का तात्पर्य है कर्म में आपने जो जो पदार्थ प्रयोग जिस जिस क्रम से जैसा जैसा प्रयोग करना चाहिए वैसे ऐसा प्रयोग करके सब कर्म जब समाप्त होता है तब वे ही पदार्थ सपुर को पैदा करते हैं। इसलिए कर्म समवायित्वात् प्राधान्यम अपाम सर्वाणी एव, देखो यहां पर अशुद्धि टिप्पण में ठीक कर लेना तो आरती उल्टा हो जाएगा। आहुति मई नाम षष्ठी बहुवचन है वो, पांच नंबर टिप्पण, आहुति मई नाम अपूर्वी भूतानाम अपाम, अपूर्वी भूतानाम नहीं तो क्या हो गया, आहुति मई नाम पूर्वी भूतानाम, सब अर्थ उल्टा हो जाएगा इसका। आहुति मई नाम अपूर्वी भूतानाम अपाम सर्व जगत परिणाम कारणत्व अग्निहोत्र प्रगणेशत्वाद प्राधान्य बुद्ध्याम, वह पूर्व ही संपूर्ण जगत का मुख्य कारण है, जगत परिणाम का कारण। आहुति मुई वही आहुतियां क्या हो गई अभी, अपूर्वी भूतानाम, जो पहले अपूर्वात्मक नहीं थे स्थूल थे अब अपूर्वात्मक हो गए, चाहे वो स्वाहा हो गया नहीं भी हुआ आपने अर्पण कर दिया। इसलिए याग का मतलब त्याग, हवन में भस्म होना वो होम है, याग और होम में अंतर है, केवल द्रव्य त्याग कर दिया उतने से याग हो गया, वो भस्म होने पर ही अपूर्व पैदा होगा ऐसा नहीं, अलग अलग पदार्थों का अपना अलग अलग रूप है, कौन कैसा अपूर्व पैदा करे कह नहीं सकते, वो भी अपूर्व में है लेकिन जिसमें हवन होगा उसमें ना, अब जहां हवन है आप नित्य पूजा कर दो कहा हवन करोगे कुछ, फिर यहां भी गले फूल चढ़ाते हो पेड़ा चढ़ा रहे हो एक दुनिया भर चीजें कर रहे हो, ये सब चीजों से तो भस्म तो हुए नहीं, फिर अपूर्व पैदा नहीं करेंगे। अब आपने नदी में फेंका भस्म तो नहीं हुआ, तो फिर यही तो कह रहा हूं मैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं हवन होने पर ही कर्म से अपूर्व पैदा होगा, ये गलत सोचना है, ऐसा ही सोचना चाहिए। हवन के बिना अग्नि में प्रक्षेप के बिना बहुत सारे कर्म है, केवल कर्म आपने स्थूल रूप में निष्पादन किया उतने से अपूर्व पैदा हो गया, नहीं तो फिर सेवा वगैरह कर्म में क्या होगा, समस्या खड़ी हो जाएगी, अपूर्व पैदा नहीं करेगा है? आप किसी का पैर दबा दिए उसे अपूर्व पैदा नहीं होगा, फिर वो भी तो कर्म है गुरु सेवा। यहां तो कोई द्रव्य छोड़ भी नहीं रहे हो, ना छोड़ रहे हैं ना ले रहे हैं ना स्वाहा कर रहे हैं ना कुछ भी नहीं कर रहे, पैर ही तो दबाया क्या है, इसे अपूर्व पैदा नहीं होना चाहिए। इसे कर्म का से अपूर्व हम जो कहते इसलिए कहते कि कर्म के समवायी का स्वरूप का कोई निश्चय नहीं है, इसलिए कर्म से सीधे अपूर्व कहा दिया इसी कारण से, समय में लोग भ्रांति कर लेंगे। इसे दुनिया को समझाने का कर्म से अपूर्व पैदा होता है, अच्छा कर्म करो पुण्य होगा, खराब कर्म करो पाप होगा, सीधे बोल दिया। यानी वास्तव में कर्म का समवायी से ही अपूर्व फल होता है। कर्म का समवायी इसलिए क्या है, आहुति मई नाम, भोजन प्रकार दे केवल आहुति रूपाई होना कोई जरूरी नहीं, आहुति है प्रचुर जिसमें मयट या प्रचुर अर्थ में अधिकतर यज्ञ आहुतिमय होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं आहुतिमय ही होना जरूरी है। इसलिए आहुतिमयी नाम अपूर्वी भूतानाम अपाम अच्रव्य प्रयुक्त हो चाहे द्रव्य प्रयुक्त न हो, इसलिए क्रिया रूपा होना है। यह आहुति भी है गया वस्तु है, लेकिन उसको स्वाहा करोगे एक क्रिया होगी, केवल द्रव्य से नहीं द्रिय द्रव्य को लेकर जब क्रिया करोगे, नहीं तो फूल तो लगा है पेड़ में इसे करते हैं ना, हमने कहा फूल तोड़ के लाने की जरूरत क्या है। देखो भाई सीधी सी बात है, आप भगवान को धूप दिखाते नहीं दिखाते, कैसे दिखाते हैं ये तो कहते हो धूपम समर्पयामि दीपम समर्पयामि, ये दीप को ले मुंह में लगा दोगे है, दीपम समर्पयामि नैवेद्यम समर्पयामि करते हैं ना सब, हाथ से तो करते हो, मुंह में तो खिलाता नहीं, हाथ में देता है नहीं, कुछ करता तो है नहीं, तो इस तरह पुष्पम समर्पयामि पेड़ से सीधे पुष्पम समर्पयामि करो ना, इससे आगे गमला लाके खड़ा कर लो बगल में गमले से थर तो सीधे, लेकिन अंतर करते ना तो जिसमें अर्पण करना संभव है उसको अर्पण करो। अभिषेक किया जा सकता है, कपड़े से अभिषेक करोगे या, अरे कपड़े तो उड़ाने की चीज है, अरे द्रव्य का सामर्थ्य भी वहां देखा जाता है, उस द्रव्य के सामर्थ्य के अनुसार क्रिया होती है, तो वो क्रिया किए बिना केवल द्रव्य से भी ये भी हो जाता फिर पेड़ में रहने पुष्प से हो जाना चाहिए पूर्व नहीं, पुष्प वहां से तोड़ के लाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, पता नहीं तो सर कोई कवा बैठा था, पता क्या बैठा था, कोई जूठा कर रखा होगा, पक्षियां चले जाते हैं उससे पी जाते हैं, उसको धो इसे एक क्रिया जुड़ गई ना उसे, तोड़ना एक क्रिया फिर धोना एक क्रिया फिर उस मंत्र से बोल करके अर्पण करना तीसरी क्रिया, ये क्रिया समन्वित होकर के ही वह पदार्थ पूर्व को पैदा किया, केवल पदार्थ पूर्व को पैदा नहीं करते हैं, अतएव पदार्थ उस क्रिया में हो या ना भी हो तो भी क्रिया ही अपूर्व को पैदा कर रहा है। पदार्थान्वित जो क्रिया जब संपन्न होती है तब जाकर के अपूर्व को पैदा करता है, इसलिए जान आहुति आहुति मई नाम अपूर्वी भूताना उसी को अपाम शब्द से ले लेना है, तो वो समस्त जगत का परिणाम के कारण है। इसलिए ताश्चाप अग्निहोत्र कर्म अपवर्गोत्र कालम केनचित अदृष्टि सूक्ष्म कोई कहते पुण्य कोई कहते अपूर्व, अलग अलग नाम है ना इसका, कोई कहते पुद्गल पुद्गल भी नाम है, पुण्य है पुद्गल है अपूर्व है अनेक नाम है इसका, अदृष्ट इसलिए कहते छोटी अदृष्ट इंद्रिय अग्राह्य उस रूपेण विद्यमान तार सूक्ष्म रूपेण विद्यमान कर्म समवायित्व अप्रत्यजंत कर्म समवायित्व कर्म संबंधित्व को न त्यागते हुए इतर भूत सहित न केवल इधर भूतों की सहित होकर के रहते हैं। आप विशेषण भूतांतर व्यासेधार्थम भ्रांति मारी, आप कहने से इसका मतलब क्या है, पृथ्वी जल पृथ्वी तेज वायु आकाश नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं समझना, जल ही जल है का मतलब वहां जल से लक्षित अपूर्व है, और अपूर्व समाश्रित कहा है उपाधि में, उपाधि है कैसी है पंचभूतात्मक, इसलिए इतर भूत सहिता न केवल कर्म समवायित्वात् प्राधान्यम अपाम, लेकिन कर्म का समवायी होने के नाते हमें उस प्राधान्यता को स्वीकार किया। सर्वाणि एव भूतानि प्रागुत्पत्तिर अव्याकृत अवस्थानि कर्तृसहितानि निर्दिशन्ते आप इति, इसलिए आप शब्द वाच्य क्या है यहाँ पर अब निचोड़ दे रहे भाष्यकार, सर्वाणि एव भूतानि ये समस्त भूत ही आप है, आप शब्द वाच्य कौन है सर्वाणि भूतानी, लेकिन समस्त भूत ये देवदत्त की दत्ता भी है घटपट आदि भी है सब कुछ आप शब्द वाच्य कब है, प्राग उत्पत्ति है उत्पत्ति से पहले अभिव्यक्त जगत परिणाम का अभिव्यक्ति से पूर्व काल में अव्याकृत अवस्था में से सर्वाणी भूतानी कर्तृ सहितानी जान के दिया, कर्तृ सहितानी मैंने ईश्वर सहित, ईश्वर को भी ले लेना, ईश्वर सहितानी तथा मूल कारणम एव आप शब्द निवक्षितम कर्तृ सहितानी निर्दिशन्ते आप कर्ता वो तो ब्रह्म को ईश्वर को उसके सहित तो ले लेना, वो भी नहीं था, वो भी तो बाद में अभिव्यक्त हुआ। तीसरे कहते कर्तृ सहितानी निर्दिशन्ते उनके सहित ही आप कह दिया, अर्थात जगत का मूल कारण का नाम आप। तापो बीज भूता लेन वो आप जो अपूर्वी भूत है, जीवों का असली स्वरूप बना हुआ है उस अवस्था में अव्याकृत अवस्था में, वह क्या है, वो बीज भूत रूपा है। इसी वो लोग माया कह देंगे, अविद्या कह देंगे, उसमें है ना सारा। इसलिए जगत अव्याकृत आत्मना अवस्थिता ता एव इदम सर्वम नाम रूपीकृतम जगत अग्रे आशु हो। इसलिए बीज भूत होकर के जगत का अव्याकृत रूपेण अवस्थिति को यहाँ जल शब्द वाच्य आप कह दिया। ताप एव इदम तादृश रूपेण इदम नाम रूप विकृतम जगत, नाम रूप आत्म से विकृत जो जगत वर्तमान हमें दिख रहा है, यह अग्रे उत्तर पूर्व काले आप एव आशु जल रूप ही था, माया रूप ही था, विद्या रूप ही था, बीज रूप ही था। नान्यत किंचित विकार जातम आसित, कहने का तात्पर्य अन्य कुछ भी विकार समूह में से एक अभी विकार नहीं था। ता पुनराप सत्यम सृजन था, या पूर्वात्मिका जो जल है उनसे सबसे पहले यह सत्य ब्रह्म पैदा हुआ, हिरण्य गर्भ पैदा हुआ, ईश्वर की उत्पत्ति माया व चिन्ह चैतन्य हो गया। केवल चैतन्य था, ब्रह्म था, और ब्रह्म का आवरण था माया थी, लेकिन अब उस आवरण रूपा माया में अभी कोई प्रतिबिंब चैतन्य का पड़ा नहीं था, यह व्याकृत अवस्था। और उस माया में जिस समय चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ जाता है वही सृष्टि का आरंभ है। उसी को शिव सूत्रकार आदि ने स्फुरण कर दिया, योगवासिष्ठ में स्पुरण शब्द प्रयोग होता है, एक स्पुरण हुआ तो मतलब क्या है, वह माया चैतन्य से विशिष्ट हो गई। जो माया चैतन्य से अभिन्न रूप धारण करता हुआ अस्तित्व को खो करके सच्चिदानंद ब्रह्म रूप में लीन होकर के विद्यमान था, वह शक्ति में शक्तिमान का आभास पड़ गया। वह माया में मायावी रूपा वो जो ब्रह्म का आभास पड़ गया, वो मायावचन चैतन्य हो गया। जैसे इस समय इसी आकाश में सारी पृथ्वी समाई हुई है, ये पृथ्वी कहाँ है, आकाश में ही तो है ना, ये कहीं और है, आकाश में ही है। आकाश में पृथ्वी के रहते हुए भी अभी तक घटाकाश नहीं बना, बना क्या नहीं। हाँ, जिस समय पृथ्वी से तुम घड़ा बना लो तो क्या हो जाएगा, वो आकाश का परिच्छेद बन जाएगा, तब वो घटाकाश निर्माण हो गया। सूर्य विद्यमान है ठीक है, लेकिन दर्पण में प्रतिबिंब पड़ना कोई जरूरी है, कोई जरूरी नहीं। आज जब पड़ जाएगा तब प्रतिबिंब जरूर दिखाई देगा, विशिष्टता को प्राप्त करेगा। उसी तरह से यहां पर भी ब्रह्म प्रकाश स्वरूप ब्रह्म सर्वत्र व्यापक सर्वत्र विद्यमान रहते हुए स्वाभिन्न रूपेण माया भी सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन वह विशिष्ट रूपता को प्राप्त नहीं हुआ, वो अव्याकृत अवस्था, उसको यहां आप कर दिया। और सत्य ब्रह्म क्या है, उसी पर जब प्रतिबिंब पड़ जाए विशिष्ट हो गया, विशिष्टता को प्राप्त करने का नाम आप से सत्य की उत्पत्ति। इसलिए कहते हैं तस्मात सत्यम ब्रह्म प्रथमज, इसलिए हम कहते हैं ये सत्य ब्रह्म क्या है, प्रथमज है, सबसे पहला पैदा हुआ। कौन है वो, अरे तद हिरण्य गर्भस्य सूत्रात्मनो जन्म यद अव्याकृत जगतो व्याकरण, वह यह क्या है, हिरण्य गर्भ का ही जन्म है, अथवा सूत्रात्मा कह लो, सूत्रात्मा का जन्म है, जो अव्याकृत जगत का व्याकरण के प्रति कारण होगा। प्रथम अभिव्यक्ति अव्याकृत जगत की प्रथम व्याकरण प्रथम अभिव्यक्ति वही हिरण्यगर्भ है, वही सूत्र आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही शब्द यहाँ सत्य शब्द है, वही सत्य है जो प्रथम है। तत् सत्यम ब्रह्म कर दिया, जो वह यह हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा का जन्म है, वही अव्याकृत का जगत अव्याकृत जगत का प्रथम अभिव्यक्ति है, वह सत्य रूप ब्रह्म। कुतः ये तो क्या है इसमें महत्व महत्वात् महत्व कथम महत्वम वह महत्व क्यों है इत्याह यस्मा सर्वस्य सृष्टि जिसलिए सारा जगत का सृष्टा इसलिए वह सबसे महान है। सबसे महान कौन है जो सारा जगत का सृष्टा है। और लोग अपने अपने विशेषण में महान जोड़ लिए हैं, नहीं अपने आप को क्या है महाराज बोलते हैं, महा जुड़ गया ना वहां महंत में महा महामंडलेश्वर महा है, अपने आप से महान मान लिए हैं जबकि इनमें से कोई महान नहीं। महान तो एक ही है, वो ईश्वर है, वो हिरण्यगर्भ है जो सारे जगत का सृष्टा है। ये तो बेचारे एकद आश्रम के सृष्टा है, एकद कुटिया के सृष्टा है, नहीं और पैदल वाले भी हैं, वो भी अपने आपको महाराजी तो कहो भी उन्हें भी जो खड़िया पलटन होते हैं पैदल वाले परिवराज के बेचारे सही है जो उन्हें भी ले लो, कोई कुटिया नहीं कुछ भी नहीं, ये भी महान महाराज महान राजा है। इनमें अर्थ बदलना पड़ता है, महान राजा नहीं है राजदीप तो महान सब प्रकाश स्वरूप के महाराज, अपने जो प्रकाश स्वरूप को इसे अनुभव कर ले इसलिए महान है, इसलिए उसका महाराज कहा जाता है। वो राजा अर्थ में नहीं, महाराजा धन दौलत वाला ऐसा अर्थ में थोड़े महात्मा को महाराज कहा जाता है, तो बेचारा भीख मांग रहा है इसको महाराज कह देते हैं। वह तो तात्पर्य है अपने प्रकाश स्वरूप आत्मा का इसने अनुभव कर लिया इसलिए इसका महान विशेषण जुड़ गया। सभी राजा बेटा राजा बोलते, बेटी रानी बोलते, राजा कौन नहीं है क्योंकि सब प्रकाश रूप आत्मा ही, ये सब राजा हैं, लेकिन उस प्रकाश रूप जो अनुभव कर लिया वो महाराजा है, वही महाराज, इसलिए महात्मा को महाराज कहते हैं और गृहस्थी को राजा बोलते हैं। गृहस्थी राजा है और महात्मा महाराज, ठीक है ना। अब कीर्तनकार के लिए बढ़िया मसाला मिल गया, हमको महाराज बोलने कोई दोष नहीं बोलेंगे अब नहीं, और कीर्तनकार लोग सबको महाराज बोलते हैं ना, महाराष्ट्र महाराज, लेकिन किसको पता ही नहीं क्यों महाराज। अब कुछ प्रकाश पड़ गया उसका भी नहीं। अच्छा तो इसने कहते कथम महत्वम इत्यास्मात सर्वस्य सृष्टि, जिसलिए सभी का सृष्टा इसलिए महान है। कथम वो सभी का सृष्टा, ये कैसे निर्णय हो गया, क्योंकि यद सत्यम ब्रह्म तत् प्रजापतिम प्रजानाम पतिम विराजम सूर्याय कारणम असृजति इति अनुसंधा असृजत को जोड़ते रहना हर जगह पर। यद सत्यम ब्रह्म जो सत्य रूप ब्रह्म था हिरण्यगर्भ, उसने क्या किया प्रजापति को पैदा किया, प्रजानाम पतिम प्रजाओं का पति कौन है विराट रूप को पैदा किया। अरे हिरण्यगर्भ क्या है सूक्ष्म शरीर था, उसे स्थूल शरीर बन गया बना लिया उसने, इसलिए विराट शरीर क्या है सूर्यादि कारणम, सूर्यादियों का भी जो कारण है उसको असृजत असृजत को बार बार जोड़ना पड़ेगा। आप सत्य सत्यम असृजत सत्यम ब्रह्म असृजत ब्रह्म जो है ऐसे कर आगे जोड़ते जाना है, प्रजापति असृजत ये जोड़ना प्रजापति देवान, और प्रजापति ने क्या किया देवताओं की सृष्टि की स विराट, वही विराट है प्रजापति देवान असृजत स विराटात्मक प्रजापति ने देवताओं की सृष्टि की स विराटात्मक प्रजापति ही विराट रूप जो प्रजापति है उसने क्या किया देवताओं की सृष्टि की। यस्मा सर्वम एवं क्रमेण सत्य ब्रह्मणो जातम, आप देखो सर्व के सर्व सृष्टि घटा रहे, जिसलिए सारा जगत सर्वम एवं क्रमेण इस क्रम से आप देख रहे हैं सर्वम सत्य ब्रह्मणो जातम, सत्य ब्रह्म से ही पैदा हुआ, तस्मात महत सत्यम ब्रह्म, इसलिए वह सत्य ब्रह्म महत है। कथम पुनर्यक्ष, महत्व तो है तेनो यक्ष कैसे सिद्ध हुआ? एक एक विशेषण को सिद्ध कर रहे, पहले प्रथम सिद्ध किया ना, प्रथम जब तो पहले लिया, फिर महत लिए, और आप तीसरे नंबर जा रहे हैं यक्ष क्यों है? उच्चते तदेव सृष्टा देवाहा पितरम अपि विराजम अतित्य तदेव सत्यम ब्रह्म उपासते, क्योंकि जो तदेव सृष्टा देवाहा, वो जो पैदा कर दिए देवता लोग थे, उन्होंने क्या किया? अपने पिता प्रजापति की भी पूजा करना छोड़ दिए, उन्हें भी छोड़कर उन्हें भी अतिक्रमण कर गए, दादाजी जो है हिरण्यगर्भ उनकी पूजा करने लगे। तदेव सत्यम ब्रह्म उपासते, सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, अतएव उसके अंदर पूज्यत्व है। अतः प्रथमजम मत यक्षम च, इसलिए सत्य ब्रह्म क्या हो गया? प्रथमज भी है, महत भी है, यक्ष भी है। तत्व तस्मात सर्वात्मना उपास्यम तत्, इसलिए वह हिरण्य गर्भ को सर्वात्म भाव से ही उपासना करना चाहिए, उपासना करने योग्य है वो, सर्वात्म भाव से ही उपासना करने योग्य है। तस्यापि सत्यस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति, उस सत्य रूपा ब्रह्म का नाम भी है सत्य, उसका नाम क्या है? सत्य। तदेत त्र्यक्षर, पर नाम में भी तीन अक्षर है, कौन से? कानितान्य अक्षराणि इत्यतः, वे अक्षर कौन कौन है? तो जवाब में कहते सी एकम अक्षरम, तीति एकम अक्षरम, तीति इकार अनुबंध निर्देशार्थ, ती में जो इकार लिया गया है वो केवल निर्देश करने के लिए है, वह हल वास्तव में स्वर नहीं है। यम इति एकम अक्षरम, और यम भी एक अक्षर है, इसलिए स और यम दो क्या है? स्वर सहित अक्षर है, और त तो जो है स्वर रहित निस्वर जो है अक्षर है। तत्र देशां प्रथमोत्तम अक्षरे सकार यकारो सत्यम, वास्तव में प्रथम अक्षर सकार वो भी सत्य है, अंत्य अक्षर यम वो भी सत्य है, क्यों? मृत्यु रूपा भावान, कैसे? मृत्यु रूप सत्य पद में, तत्र में सत्य पद के अवयभूता तेषां त्रयाणां मध्ये, उन तीन में से ए जो प्रथम और उत्तम सकार और यकार, ये दोनों के दोनों अक्षर सकार यकार सत्यम, ये दोनों सत्य रूप बने, यहां सत्यम कर गया है अमृतम, क्यों? मृत्यु रूपा भावा, इससे अर्थ निकल गया सत्य मैंने अमृतम, मृत्यु रूप में जो वो अमृत है, जो अमृत नहीं है वो अमृत, मृत्यु रूप का अभाव है आते वो अमृतम, यहां सत्य शब्द वाच्य अमृत है। अच्छा अमृतम मध्य तो अमृतम मध्य, मध्यता का अर्थ है मध्य अमृतम, मध्यतम मंत्र में है मध्य तो अमृतम, मध्यता का अर्थ कर दिया मध्य अमृतम, निस्वरित्वात् स्वरहितत्वात् अमृतत्वम् मृत्युत्वम्, अमृतम ही मृत्यु हो, जो कुछ भी अमृत है वही मृत्यु है, वही दुख है, वही द्वैत है। मृत्यु अमृतयो तकार सामान्यात्, मृत्यु में भी तकार है और अमृत में भी तकार है, तकार रूपी सामान्यता को देखते हुए भी मृत्यु को हमें अमृत के साथ जोड़ दिया, और अमृत का तकार आ गया सत्य के बीच तकार, अतः उसके साथ सत्य के तकार को अमृत कर दिया, तकार सामान्यात उभयो तकार घटित तत्व, यानी कि मृत्यु में बीच में त है, अमृत में तो अंत में त, इसलिए वहां वो सादृश्य नहीं लेना है, तकार रूपी अवयव घटितत्व हेतु है। अवय तो मृत्यु में क्या है? म रि त य उ पंच अक्षर है, पंच वर्ण है वहां पर, अमृत में अ न रि त अ इसे पंच है, सादृश्यता में पंच संख्या को लेकर के भी नहीं है, क्रम को भी नहीं लेना, क्रम में तो वहां तो तीसरे नंबर में त या चौथे नंबर में त है, वो भी सादृश्यता नहीं, इन्हें हमें कहना है मृत्यु जिन पंच वर्णों से घटित है उन पांच वर्णों में से एक वर्ण तकार है, यथा तथा अमृत जितनी अक्षरों से बनी हुई हो, यदि भी यहां पांच सादृश्यता मिल रहा है, पांच अक्षरों से बना हुआ ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे तकार रूपया वही होना चाहिए, तकार रूपी अवय विशिष्ट मृत्यु शब्द है यथा, तथा तकार रूपी अवय विशिष्ट अनृत शब्द भी है। इसी को तकार सामान्य तदेतदनृतम तकाराक्षर, इसलिए वह ये जो तकार रूप अक्षर है वह अनृतम है, मृत्यु रूपम मृत्यु रूप। तदेतदनृतम उभयतः सत्येन परिगृहीत गुम सत्य भूयमेव भवति, ये मंत्र है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं यहाँ। तदेतदनृतम माने तकारूपी अक्षरम मृत्यु रूपम उभयता, उभयता माने सत्येन सकार एकार लक्षण है ना, दोनों तरफ से सत्य रूपी अमृत रूपी सकार और एकार रूपी वस्तुओं से परिगृहीतम व्याप्तम अंतर्भावित, परिग्रह कर दिया गया है, व्याप्त कर लिया गया है, अपने अंदर छिपा लिया गया, उन दोनों ने अपने अंदर मृत्यु को छिपा डाला है। सत्य रूपाभ्याम कैसे है वो, अमृत रूपाभ्याम ताभ्याम अंतर माने अंतर्भावितम अतो अकिंचित करण तप सत्य भूयमेव, इसलिए वो मृत्यु तो अकिंचित कर, थोड़ा सा है ना, बीच में एक आधा मात्रा है, इधर उधर डेढ़ डेढ़ मात्रा है, वैसे भी दृष्टिकोण से देखा। और वहां पर भी कृपाल श्यामृतम देवी एक बार में महिमा चल रहा है, थोड़ा सा माया की महिमा, वो तीन पाद पर क्या असर कर रहा है, इसलिए अकिंचित कर है वो, रहते भी नहीं है वो, इसलिए अकिंचित कर त्वादेव तत् सत्य भूयमेव, सत्य बाहुल्य में भवती, इसलिए अमृत बाहुल्यता है यहाँ। आप कैसे हैं, अमृत बहुल है, दुख अत्यल्प, लोगों को कभी कभी लगता है बहुत दुख है, इन वास्तव में नहीं, आप दुख को महत्व देते हो, ये समस्या है। असुख आता जाता है आपको होश ही नहीं रहता है, समस्या इस बात का है जब सुख रहता है आदमी को पता ही नहीं रहता है मैं सुखी हूं, एक छोटा सा दुख आ जाए तो भयंकर बड़ा खड़ा कर दे, अरे बाप रे बाप ही क्या हो गया, ऐसा सोच। एक बार आदमी से बोला, महाराज पिछले चार साल से सब चौपट हो गया, उससे पहले आप कहां थे, कैसे थे, हैं? आपको उम्र 50 हो गया तो चार साल से तो काम बिगड़ा है, तुम्हारी सारा धंधा चौपट हुआ, 46 साल तक आप कैसे थे, हैं? 46 साल तो पता ही नहीं चला, बड़ा आनंद में बीत गया, सुख ज्यादा था ना, तो चार साल से तो आया, इसको भी 40 साल चलने दो, परेशान मत होगा, महाराज मरी जाएंगे, मैंने मरी जा कोई बात नहीं, क्यों परेशान होगा, एक दिन मरना तो ही है। कहते नहीं महाराज, तो देख लो कुंडली उंडली देखो, कुछ उपाय करो, धंधा चले दोबारा। मैंने कहा देखो तुम लोग इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोलते दुख को, 46 साल का सुख के बाद तुम जिक्र नहीं करना चाहते हो, कैसे थे तुम उस समय, तुमने किसी महात्मा को किसी मंदिर में जाकर कौड़ी दान भी दिया, कमीना था, इसलिए तो भगवान ने तेरे साथ ऐसे किया है। बिरला टाटा का क्यों नहीं ऐसे होता, खानदान पर खानदान चल रहे हो, क्यों नहीं वो बर्बाद हो रहे हैं, तेरे तो इसी जन्म में 40 साल तो कहा किया होगा, 46 तो उम्र ही तक सुखी रहा है, उसे 25 उम्र के बाद ही शुरू किया होगा बिजनेस, मान लो कितने वर्ष मुश्किल से 20 साल तो तुम्हारी चली गाड़ी, बाद में ठप क्यों हुई, नहीं तो दरिद्र था, बहुत गंदा आदमी, बहुत बेईमानी से कमाया होगा, धर्म नाम का चीज नहीं किया होगा, इसे तेरे साथ ऐसे होगा, नहीं ठीक हुआ, अच्छा बड़ा दुखी हुआ, मैंने जान के उसको जताना पड़ता है ना, नहीं तो करते कुछ नहीं, कभी नहीं है। और पंडित को भी 500 रुपया दक्षिणा दे तो 400 रुपया देंगे, 300 रुपया देंगे, एडजस्ट कर लेना बोल देंगे, उसे भी एडजस्ट करने की बात कर, इतने घटिया होते हैं, इसे उनको बताना पड़ता है ने किया है गड़बड़, इसे तेरे साथ अब भी गड़बड़ नहीं करना, वहां वो बोलेगा 500 तो 1000 दे आना, बोलता है देंगे तो है ना, हमें पता है 500 गण से 500 ही देगा वो, कम से 500 गण 500 तो दे, एक ने तो ऐसा बनिया था पूरी कर्मकांड लगने में 4 घंटा लगी, वो कहता क्या है ये जो ये राजमिस्त्री के समान हो गया, अरे मजदूर के समान जो असिस्टेंट पंडित, दो पंडित काम किए, 4 घंटे का ड्यूटी है, मजदूर का 100 रुपया होता है तो ये छोटा पंडित को 50 रुपया दे दूंगा, 4 घंटा काम किया, और बड़ा पंडित 4 घंटे राजमिस्त्री के बराबर, आज 150 रुपया तो उनका है तो 75 रुपये उसको दूंगा, मैं कहा क्या आदमी है, मैंने कहा राज मिस्त्री 10-12 साल वेद रटा नहीं है, मेहनत नहीं किया, वो तो बिहार में डाका लगाया और यहाँ का राज मिस्त्री हो गया, इसलिए उसके 150 रुपये वैल्यू है। और ये वेदों को पढ़ा है, ऐसे मंत्रों को नहीं बोला, ये इन सीमेंट चिनाई वाली बात नहीं, टेढ़ा मेढ़ा भी चल जाएगा, एक भी मंत्र उल्टा बोले तो नरक में चला जाएगा, पता है तेरे को, वह एक ईंट को उल्टा भी कर दे, सारे ईंटे उल्टा रख ले क्या फर्क पड़ता है, मकान तो खड़ी हो जाती है, उल्टा रख लो सीधा रख लो ईंट को, ये एक भी मंत्र के एक अक्षर उल्टा करेगा ना ब्राह्मण तो सीधा नरक में जाएगा। तब आंखें खुली उसकी, मैंने कहा यहाँ मजदूरी का रेट नहीं लगाना, इसको दे 250 रुपया महीना, इसको दो 500 रुपये, तब दिया। तो ऐसे ऐसे घटिया लोग हैं, मजदूरी का रेट लगा रहा बताओ पंडितों के लिए, क्या बता, एक से एक विलक्षण दुनिया में कंजूस हैं, महात्मा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है, विश्वास नहीं करते। इसलिए हमने तो एक सिद्धांत पर आ गया, जब तक हाथ पे पैसा नहीं आया हम नहीं मानते कोई कुछ देगा, जब बोलते हैं ना मैं दूंगा तो मैं उसके आधार पर काम नहीं करता, वैसे मैं बोलते महाराज आप खरीद लो, मैं खरीद ली 4000 रुपए के तो खरीद लिया, अब तो बस पानी पानी हो गया, वो दिया ही नहीं, हम कहां जाए, हमने उधार ले ली, अब धीरे धीरे चुकाना पड़ा 6 महीने में, तब से हम समझ कान पकड़ लिया, कोई कहता है ना महाराज आप खरीद लीजिए ये कर लीजिए वो कर दीजिए हम दे देंगे बाद में, हम कभी नहीं करते, पहले तुम दो बाद में हम खरीदेंगे, और पहले से बिल भी बढ़ा के बोल देता हूँ, 1200 रुपए किए तो 1500 रुपए बोलना पड़ता है, हाँ तब भी अभी घाटे में गए, हमें 200 रुपए घाटा चला गया ना हमारा, बढ़ा के बोला तब भी फंस गया, क्योंकि उसे भी ज्यादा लग गया ना, क्या करो उससे भी ज्यादा लग गया क्या करे, अंदाज में भी गलती हो जाती है, अब वो क्या है उतरी ही दिया, लेकिन जो मूल व्यक्ति था उसने कहा दिया हम आएंगे सब आपके निपटारा कर देंगे, नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन दुनिया ऐसी है कहती कुछ करती कुछ, उनके भरोसे चल नहीं सकते, इसलिए अश्वति भी कह रही थी क्यों, इसलिए तस्मात का सर्वात्मन गति है, ये सब दोनों तरफ से अमृत होने के नाते अकिंचित करें, वो अकिंचित करें, वो आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, क्यों आप अमृत स्वरूप है मुख्य रूप है, अतएव ये अमृत जो किंचित आया है वो आपको कोई नुकसान देने वाला नहीं है, सत्य भूयमेव सत्य बाहुल्यमेव भवति एवं सत्य बाहुल्यम सर्वस्य मृत्यु अमृतस्य अकिंचित कर, अतः संपूर्ण मृत्यु अंडतों का दर होने वाला अकिंचित करत्व है, इसे यो विद्वान तम एव विद्वान स्मृतम, ऐसा जो जानता है वो सत्य ब्रह्म को, उसको ये अंडत की लेश मात्र भी हिला नहीं सकता, वो जो हिरण्यगर्भ रूपा सत्य ब्रह्म है वो कैसा है, उसको संपूर्ण अंडत जगत लेश मात्र बंधन में डाल नहीं सकता, क्लेश दे नहीं सकता, ऐसा जानकर जो विद्वान हिरण्यगर्भ की उपासना करता है वह भी कदाचित प्रमादोक्तम नहि, कदाचित प्रमाद से अमृतादि कथन कर दिया, अमृतादि कार्य कर दिया तो भी वह अमृत उसे असंबद्ध रहता अलिप्त, क्यों वह अलेपात्मक हिरण्यगर्भ की उपासक है, उसमें भी अलेपात्मकत्व गुण आ जाता है, अतएव कदाचित यदि हो जाए तो भी प्रमाद हो गया, त्रुटि हो गई कहीं उच्चारण में कहीं करने में कुछ हो में जो भी हो, लेकिन वह उसके लिए क्लेश कारक नहीं होता, उपासक को फल बताता, ये उस सत्य ब्रह्म की प्रशंसा में कहा गया, यह अर्थवाद ब्राह्मण है ना, सत्य ब्रह्म का स्थिति के लिए उसके गुणों का ख्यापन कर रहा है, गुण क्यों, पम्बहत क्यों, वह यक्ष क्यों, वह प्रथमज क्यों, उसकी व्याख्या, ताकि उन गुणों में आपकी निष्ठा होगी और गुणों से विशिष्ट गुणी की आप उपासना कर सके, इसलिए ये अलग कोई उपासना नहीं, ये पूर्व से जुड़ा हुआ है, एक ही उपासना है पूरी दोनों ब्राह्मणों की, अलग उपासना नहीं समझना। इसके बाद अक्षी ब्राह्मण, लेकिन महाराज ऐसा हिरण्यगर्भ की उपासना कैसा करें, थोड़ा स्वरूप तो बताओ। आपने कहा तो दिया ऐसा हिरण्यगर्भ की उपासना करो, इति गुणत्रय विशिष्ट महात्यक्ष प्रथमचतुरूपी गुणत्रय विशिष्ट सत्य नामक उस ब्रह्म का जिसके सौर या दोनों अमृत बीच तारोपी अमृत है, किंचित करने के नाते वह अलिप्त स्वरूप वाला हिरण्यगर्भ का उपासना करो। आपने कहा इन कहां करो उस हिरण्यगर्भ की उपासना, क्या कोई पत्थर में बना दो हिरण्यगर्भ को, जैसे विष्णु बनाते हो राम कृष्ण बनाते हो मूर्तियां, वैसे हिरण्यगर्भ कोई मूर्ति बना दी जाए। आज तक आपने देखा हिरण्यगर्भ की मूर्ति कहीं? हिरण्यगर्भ मंदिर एक हिडम्बा मंदिर है जरूर, हिरण्यगर्भ मंदिर नहीं है। क्यों नहीं? कहते उपासना का विधि ऐसा है उसका, उसको बाहर कोई मंदिर की जरूरत नहीं। कैसे करना, कोई आश्रय बताओ, कोई स्थान बताओ, कहां किया जाए उसके लिए ये अक्षी ब्राह्मण आरंभ होता है। अक्षी में उपासना कर, फिर जो आदित्य मंडल में है वही अक्षी में, जो अक्षी में है वही हृदय में है, ऐसे हृदय में उस हिरण्यगर्भ की उपासना अक्षी द्वारा सीधा किया जा सकता। इसलिए बता रहे तद्यत्तत् सत्यम् असौ स आदित्यो य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषस् तावेतावन्योन्यस्मिन् प्रतिष्ठितौ रश्मिभिरेषु अस्मिन् प्रतिष्ठितः प्राणैरयम् अमुष्मिन् स यदा उत्क्रमिष्यन् भवति शुद्धं एवैतन्मण्डलं पश्यति नैनमेते रश्मयः प्रत्यायन्ति। तद्यत्तत् सत्यम् असौ स आदित्यो, वह यह जो पूर्वोक्त हिरण्यगर्भ है वह यही आदित्य मंडलस्थ पुरुष है। यह आदित्य का मतलब यह आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष से तात्पर्य असौ स आदित्य येष एतस्मिन् मंडले पुरुषो, स्पष्ट कर दिया हो यही आदित्य। कहे सूर्य, कहे नहीं नहीं नहीं, यह येष एतस्मिन् मंडले पुरुष, जो इस सूर्य मंडल में विद्यमान जो पुरुष है। और यश्चयम् दक्षिण अक्षन पुरुष, यह जो दाहिने अंक में पुरुष है वह भी वही सत्य ब्रह्म है। तवेतो अन्योन्य संप्रतिष्ठितो, इसलिए दक्षिणाक्षिस्त पुरुष और आदित्य मंडलस्थ पुरुष एक दूसरे में प्रतिष्ठित है। एक दूसरे प्रतिष्ठित कहां है? वो तो लाखों किलोमीटर उधर है, हम तो यहां है। हम दोनों एक दूसरे में कहां से प्रतिष्ठित हो सकते, कैसे समझा रहा है? रश्मि रेश अश्विन प्रतिष्ठित, इन रश्मियों के द्वारा वह सूर्य हमारे आंख में प्रतिष्ठित हो गया। और हम वहां कैसे प्रतिष्ठित हो गए हैं? प्राणों के द्वारा, प्राणैर अयम पुरुषः अमुष्मिन प्रतिष्ठितः, हम अपने प्राण के द्वारा, प्राण इंद्रियां, इंद्रियों की वृत्तियों के माध्यम से हमारी भी वहां प्रतिष्ठा हो जाती है। इसलिए ऐसा जानकर हिरण्यगर्भ जो उपासना करता है स उपासक यदा उत्क्रमिष्यन् भवति, जब मरकर यहां से उत्तीर्ण करने लगता है तब सूर्य मंडल उसको चंद्रमा जैसे दिखाई देता है। ये सूर्य जब आपको चंद्रमा जैसे दिखने लग जाए तो समझ लीजिएगा अब आपके जाने का टाइम आ गया, मरने है कुछ घंटों में ही, यदि आप उपासना किए हो तो। नहीं तो नहीं, मरण के क्षण में भी नहीं तो वहां रश्मि दिखेंगे, रश्मि रहित सूर्यमंडल थोड़ी दिखेगा। यदि हिरण्यगर्भ उपासना करके शरीर छोड़ रहे हो तो वह सूर्य इस समय आप देख नहीं सकते, रश्मिया बाधक है। उस समय शुद्ध मेव एतत् मंडलम, यह मंडल शुद्ध रहेगा, चंद्रमावत रश्मि विशिष्ट रहित, विशिष्ट रश्मि रहित शांत प्रशांत स्वरूप वाला रहेगा, ताकि आप अनायास पहुंच सकते हैं उनके पास। नहीं न मेते रश्मि प्रत्यायंती, अगर ये रश्मिया आपको वापस लौटाते नहीं है। अभी क्या है, आप देखना चाह रहे हैं वो वापस भगा देते हैं, आप आंख बंद कर लेते हो, देख ही नहीं सकते इसको। अभी तो ये ते रश्मिया प्रत्यायंती, उत्क्रमण काले ना प्रत्यायंती, ये विशेषता है इस उपासना का फल है।